จบตรงนั้นไม่ต้องพูดอะไรเปลืองน้ำลายผู้เปล่าคำนั้นเธอคิดได้อย่างไรบอกกับฉันว่าเราต้องจบให้เราแยกทางกันไปเหตุผลมากมายที่เธอบอกเธอจะทิ้งเธอทิ้งฉันไปสิไม่ต้องมาสนใจได้โปรดอย่าบังคับให้เราจบดีๆไม่มีน้ำตาเธอจะบ้าหรือเปล่าก็คนมันรักให้ยอมเสียเธอได้อย่างไรที่อย่ามาหวังเอาคำว่าลาจากปากฉันก็บอกตามตรงยินยอมทำตามเธอไม่ได้เมื่อใจทำไมได้รักเธอจากฉันก็เข้าใจแต่ก็ติดที่ใจฉันก็ใจตรงนี้มันมีแค่เธอแต่วันนี้เธอขอแยกจากฉันทำไม่ไ ฉันคงทำไม่ได้